Já si dovolím zahájit diskuzi a rovnou si uzurpnu první otázku. Tak já jsem samozřejmě očekával, že se dozvím, když vrátím slide poslední, odpověď na to, podle mě nejzajímavější, co jsou teda ty life history charakteristiky, které těm Švábům umožňují takovýhle jako obrovský úspěch. A ty se vlastně tomu věnovala jenom u toho Rusa, a to je taková jako případová studie, takže to je vždycky jenom jako těžko říct. Tak kdybys měla, teďka už tady není tolik lidí, tak odkrýt karty, co kdyby jsi mohla jako zaspekulovat, tak co by byly ty? Jako... Jednakže je to právě ten rozdíl, který přináší ta oviparita a ovoviviparita, jak jsem hovorila. Že ta oviparita je z dlouhodobého hlediska vlastně lepší, protože dokáže vyprodukovat enormné množstvo potomstva. Je to skoro taká ta R strategie. A prostě má to lepší potenciál nakonec přežít v nějakém novém prostředí a najít na ně nějaké adaptace nové prostě v tom novém prostředí. Jenže v té divoké přírodě právě ta oviparita je bitá tou parazitáciou. Jak častá je ta parazitácia, se z prírody vlastně úplně nevie, ale predpokladá sa, že dosť veľká. Pretože tí ovipární švámy, než objavili vlastně tu ovoviviparitu, si vyvinuli ešte ďalšie strategie, ako sa bránit tej parazitácii. Neustále sa snažia tie oteky niekde skrývať, zakopávať, vlastně zahrabávať šeliár. A to je trebárs ako behaviorálny jav, ktorý vidíte, ale u těch volně žijících vypadných druhů, to je hlavně u té čeladě blatide. A nevidíte to u těch synantropných druhů. Hmm. Tam už prostě nie je žádná snaha tě oteky někde skrývat, zahrabávat. Prostě jich dávají len někde, už položené. Samozřejmě... To je přece hrozně smutný vysvětlení, že to je to nejjednodušší prostě jako reprodukční. No je takto, je to jedno z těch vysvětlení samozřejmě, že ty reprodukční charakteristiky zvyšují pravděpodobnost vlastně úspěšného založení nové populace, jo. Ale ne, toto... A nakolik by se teda sázela na tu hypotézu být v dobrý čas na dobrém místě, že to je v zásadě jako... Podle mě to je dost důležité, protože právě málo se porovnávají tě synantropy s těmi vlastně jinými druhmi daného rodu. A trváš u toho pyknostela. Já mám nějaké jako průběžné data, jako něco postupně málo sbírám, protože tu v Kobe máme vlastně asi 7 strejnů toho pyknostela surinamensis. 2 strejny toho pyknostelu z indicus, toho nepartného genetického predka a potom dalších nějakých několik druhů. A vlastně. Poslední věc, pokud předám slovo někomu dalšímu. Ale vlastně, když se podíváš na ten kladogram, tak by to tomu neodpovídalo, protože jsou skoro všichni prostě z jednoho širšího rodu, jako, když nebudu striktní, co je rod. No, jsou... Jo, prostě kdyby to byla otázka v uvozovkách náhody, tak prostě budou po tom kladogramu rozmístěny tak nějak jako ledabilé, to nejsou. Jo, já mám na mysli v rámci toho, že jsou určité skupiny predispozičné, lepše připravené tomu preniknout do lidského prostředí. A to tými samými like history charakteristikami. Okay. Ale například předpokládám, že v rámci toho rodu supela všetky druhy jsou podobné, připravené, ale len ta supela longipalpa byla správný čas na správném místě. Jo. Tak. Jak se to očeká, tak přidám nejdřív Dana a pak tě ponedka. Já zkusím namítnout, že to tak vůbec není. A jestli by se to nedalo vzít úplně z druhé strany. Ty jsi na začátku řekla, jak ty Šváby jsou různorodý. Ve skutečnosti je to trošku pohled jako antropologa, který mu se zdá, že ty lidi jsou hrozně různý. Ale když potom člověk na to se podívá s odstupem z jiných skupin, tak vlastně v rámci primátů ty lidi jsou strašně jako strašně stejný, že jo, i sociálně, i všechno. Přehnáno trošku, ale, ne, ale využívají jakoby, a jestli minimum možností z, těch z toho potenciálního prostoru. A ty Šváby jsou taky vlastně poměrně dost homogenní, když vynecháme termity a nějaký specializovaný dřevožravý. A teď to jádro, proč by to mohlo být takhle u těch life history strategií? Ty jsou sice různý, ale teď jsou přece strašně různý i mezi těma, který jsou komenzálové. Prostě si nebo říkám komenzálové spíš než synantropové. A proč? No protože ta blata je tak strašlivě pomalá. Já když jsem byl malý dítě, tak jsem je choval a to prostě se člověk málem jako nedožije toho té další generace. No ano, ale tě... Čili jsou pomalí. Jako... Druhy pronikaly i postupně do té lidské společnosti. Prostě v té pomalé společnosti byla ta blata. V té rychlej současné společnosti je ta rychlá blatela prostě. A ta vlastně nie je primárně vhodný adept na to prvnitím do tého bydlí. Ta si musela počkat na to, až ta lidská společnost vyspeje a zabezpečí vhodné životné prostředí v těch domovů. Prostě změnily se podmínky, jiné druhy lepše prežívají. Ta blata je fakt na ústupe. Prostě z baráky zde vypadá. V podstatě prežívá teraz viac v tom původnom svojom areáli, kde může před tým Rusom stále uniknout von z baráku a prežít nějakou dobu i mimo baráku. Čiže to je to středomoře zase. Děkuju, tam jsem tě chtěl dostat. To znamená, že jako ten jev, to není jeden jev, ale je to několik jevů. No, že není jeden komenzalismus a nemůžeme hledat jako vlastnosti komenzalismu, ale je několik prostě různých příležitostí. No, oni je využívají, ale každý jsou úplně jiný. Tak, Honza, nebo ještě chci hrát? No, to je celkem jako zajímavá hypotéza. A asi možná souvisela s tím, na co se chci zeptat já, jelikož teda jednak, pokud je to o místě, čase a náhodě, tak vzhledem k současnému globalizovanému světu a tyho rychlosti, tak můžeme teda očekávat, že budou další a další synantropové, že to bude ve vlnách. A já jsem se tím pánem chtěl zeptat, když se koukneme na těch 7, nebo teda, když omezme to na těch 5, co jsou u nás, jo, nebo i v Evropě, těch eusynantropů, nebo komenzálů, a teda synantrop se mi líbí víc, tak jak oni se vzájemně vykompetovávají v těch domech? To znamená, co můžeme očekávat? Tady konec konců u nás na fakultě máme že blatelu tady máme, ta je běžná. Jo, máme tady pochopitelně. Ještě jako... Zase je to chyba blata. No, ale tak, kdybych se podíval někde do těch, ať už jsou to teda domácnosti, nějaké instituce nebo sklady, tak kde tam co najdem? To znamená, kde bude ta supela, kde bude blata, kde bude blatela. Já teda blatu vůbec už neznám. Já si pamatuju, jako dítě jsem jí vydával občas, teď už jsem jí nikdy neviděl. Jo? Jo, a kde máme teda tu preplanetu? Ten ústup blaty je jednoznačně prostě všade prítomný a nespochybnitelný. O tom hovoří až všetci starší. A je taká i ľudová rada samozřejmě. Chcete se zbavit je periplanety, vysaďte blatelu. Obráceně. Ne, já myslím, že fakt je jako doporučeně všade vysadit jako rusáka na to, aby si se zbavil jiného švába. A to dokladají vlastně ty studie, ten ústup všech těch ostatních jiných druhů a nástup toho rusáka. No. No, ale čím se jako vykompetujou teda? No. Jako ty dvon je malinké, já jako chápu, že jsi tady povídala, že si rychleji množí a tak no. Dále, jo, ale jako v tom tím, kontaktu... ta kontrola... Když ta blatela je taková vůči tomu té preplanetě. Jo, ta dezinsekcia, ta kontrola je u toho rusa náročnější. Jo, takže je vlastně... Tím, že je jako odolný, rezistentný. Takže pak pomůže teda ten zásah toho člověka. Trošku jo. Ne, protože u nás zmizely blately a zůstaly planety. Párkrát se tady taky střípalo. No, ale tak by to mělo být opačně. Ale ty blately zmizely, ty už to je jistý. Jak byl zásah dobrý. No já myslím, že u té blaty orientális nejde ani tak o to, že ty Rusáci by to vytlačili, ale o to, že vlastně zanikly ty bioty, jako to prostě, že zaniká to prostředí. Prostě oni měli rádi ty starší vlhký baráky, kde nebylo zase takový teplo. Když to prostě, jak se ty paneláky obalily tím polystyrénem a všechno je horký a suchý, tak ty blaty vychcípají. No to teplo jim nevadí, to ne. A voda jim chybí. Voda jim chybí. Ta voda. No. No, ale... No a co teda tam hlavně se objevující sucha? No, ty sucho vyhovuje právě, ta je odolnější vůči suchu. Takže to je jako, takže to si myslíte, nebo to se považuje, že je to ta nová a poslední vlna? Ani ne, no, ale ta supala je už jako vlastně o té samoc nevě, skoro nic. A jinak jako ta blata je fakt vzácná v Čechách. Ok, blatu už to je ta blata je prostě pase. Každopádně, co je jako zajímavé, že nie je žádná dokumentácia ako rozšírenia tých švábov v Čechách. Tie veci vychádzajú už ešte zo starých Wernerových práci a vtedy ako doba je už ako išla ďalej. Ale my hlavne ani nevieme, aká je vlastne populačná štruktúra tých vlastne zvierat. Či sa nám tu naozaj mixujú z rôznych zdrojov, alebo sú to stále ako tá jedna populácia česká, čo bola analyzovaná, proste zapadala do toho kontextu, ale ta byla z fabriky, máme tu různé tě ubytovně a tam se mixují různé původy prostě a můžu se mixovat i různé populace těch blatel. A ta otázka do budoucna, která je jako hodina, je, či rozšíření těch jednotlivých populací nějak souvisí s měrou jejich rezistencie. A či některé populace prostě nemají lepší predispozice pro vytváření těch rezistencí. Ještě je tam jedna věc, na kterou bych se chtěl zeptat. Pokud vím, tak je tam rozdíl zásadní dvou strategií těch švábů synantropních, jestli žere na místě, které obývá, anebo jestli má vlastně někde nějakou agregaci, která je třeba, nevím, uprostřed kolem nějaký trubky hluboko v tom baráku, a vylejzá ven, jo? Typicky periplanety třeba. A to potom z hlediska toho hubení je něco úplně jiného a je to i zcela jiný z hlediska i potravních zdrojů, i disperze, fakticky ze všeho, jo? Že jsou to totálně jako jiný. A tak by mě zajímalo, jak je na tom ta supela? Ta je asi jako ten Rus? Strategií nebo? Já ti nevím, já jsem jako, já posudně jsem nikdy neviděla a nezběrala tě supely. Longy papy vlastně. A nevím ti vůbec povědat, kde jako asi může jako persistovat. Prostě člověk viděl Rusa někde, viděl tady planety někde, má nějakou zkušenost, něco by věděl povedat, ale o té supele já vlastně moc nevím. A i ta literatura je na ní hrozně chudobná. Tady mě tohle připadá... Moje nejlepší zkušenost je ze včera večera, no. Tohle jako šokující, když je prostě takhle jako hospodářský významná skupina, takže prostě bych očekával, že tam bude... jako do toho jako se investovat docela dost prostředků. No, že mě vlastně šokuje, že tady jako neustále říkáš, nejsou data, nevíme a tak. Teď, jako bych to chtěl vracet hrozně, tak za Československa se byly právě celý instituce na to, na tyhle hospodářsky významné hmyzy, že jo? No, ten šváb vlastně jako upadl trošku v tom záujme, protože konec koncov ty škody, které způsobuje, nejsou až tak finančně vysoké, by jsem povedala. No, ty prestiži dost teda. Ale ano, ta prestiž, no. Takže vlastně... Mimochodem, je tenhle ten, že to je jako náš pohled tady z západu, ale Co třeba teda v jihovýchodní Asii, je to obdobný zcela? No já si myslím, že v těch různých končinách světa je vnímání těch švábů odlišné. No. My jsme tu vlastně v pohodě. A relativně v pohodě přijdou ty lidi i v Afrike. Jako keby jsou na to zvyknutí od nepamětí, že je to tam permanentně. A ty hustoty jsou tak jako primeraně rybké, prostě není tak hrozné, když jsem povedala. Ale v té Číně ty hustoty jsou velké, samozřejmě, jsou větší. A... No, ono i těch Číňanů tam je dost. Ano, to musí přepočítat na hlavu, když Lukáš to nemá rád. Já děkuji za přednášku, moc pěknou. Já jsem se chtěl zeptat, proč to nedají ti parazitoidi, když prostě jsou najednou všude vajíčka? Jsou to jako všechno hymenoptery, nebo jsou to i diptery nějaké? Hymenoptery a diptery. A proč prostě je pro ně problém jít jako do baráku, když tam jsou najednou všude ty ootéky? Já nevím, či těšně jsou vázané nějak na tropické oblasti, že prostě možno ani nedokážu potom jako... Zvětšitě areály, nevím. Jakože si dovedu představit, že by to byl jako enemy release, čiho, že jako se najednou dostane někam a oni ne, ale za tu dobu a když jsou jako blízko nějaké příbuzné druhy a tak, tak. Asi je v té přírodě stále dost možností, že ono je prostě... A oni nejsou specializovaní? No, jako je... Oba se tam jo. A čo? Jestli ti parazitoidi nejsou specializovaní. Ale moc se o tom neví, ale věsa o nich. Jako ta černá chov těch parazitoidů. Že se pokoušali umělo v laboratorních podmínkách hnutit tím parazitoidům právě tě obovivý párné šváby v čase, kdy vlastně tu oteku tvoří a presuvali to. A že se to nepodarilo nějak jim to hnutit, aby je parazitovali na těchto otekách. To se ví. A je i z nějaký zoznam všetkých dokumentovaných vlastně parazitovaných švábů a které parazitoidy jsou na nich. Ale ten zoznam je vlastně chudobný. Nikdo se tomu jako detailně nevěnoval vlastně. Ten zoznam vznikl zase na popud Louisa Rota, což je velký švábov, který, a chcete něco zkoumat na švábov, určitě to už vyskúmal Louis Reut, všetko je od něho známe. Len to urobil prostě tak dávno, že urobil základný prieskum danej témy. Vtedy to nikdo neštudoval vlastně, takže je len jeho jeden zoznam. A jeho pokusné vlastně, nějaké pokusy laboratorní. Mě tak napadá, že pokusy zvětšiny, ty si nám trochu, to už si nám trochu, nebudou známý ty volně žijící populace, tak ono tam v zásadě nemáš ty parazitoidy, kde oni by byli. Že to mohly být nějaký malý populaci, co je možná ani neměli, pak se specializovali na ten život u těch lidí a oni tam na něj, oni jako neměli odkud jako na ně pak jít, když neznáš ty volně žijící populace a nic. Tak, no, jak to dobře? Mě zajímalo, jestli je i nějaký případy toho opačného jako směru, jako pryč z kuchyně do přírody, jako jestli někdy z těch, něco z těchto invazních druhů se neuchytilo jako na nějakých lokalitách v přírodě. No. Tak se dalo považovat vlastně jako prostředí města, jako příroda, tak možno takto, jako město mimo bytu. Vlastně. Tak tím směrem jako ten ústup jako je možný. No tak, tak se musí dostat z bytu do bytu, že jo, tak to je jasný. Ale vysloveně zpět do té divočiny, no, tak to už by stalo hodně velá bádání teda. Zkute se s... No. Tomuhle bych měl akorát ten Pignus celus, který vlastně není úplně opravdický synantrop, to je ten půdní škůdce a ten je prostě na Papuji Nový Gvineji i na Novotnýho stanici v tom, v pralese, když tam člověk rozkope padlej strom vedle stanice, tak tam ten Pignus celus je v tom padlém stromu. Ale jak daleko pronikne do té džungle, asi těžko říct. Že to je opravdu My jsme tam vysekávali šváby ze dřeva a v těch rozkládajících se stromech byl i ten Pycnoscelus. Ale byl pořád jako v blízkosti toho sídla. Vlastně. Nebo Vojtovi věrnej, nechodí dál. A v zahrádkách těch místních byl taky jako nevěděl. Já jsem se chtěl jako zeptat na jednu věc. Ty aspoň v té Asii, třeba v Indonésii nebo v Indočíně, člověk potkává obrovské množství těch periplanet. Ale sice jakýmsi, řekl bych, zdevastovaným prostředí antropogenním, ale my si pořád představujeme trošku ty komenzály nebo ty synantropiše žijou opravdu v tom, jako v tom bytě. Ale to nemusí být ten byt, to je jako souvislá krajina, která je souvisle pokrytá těmi šváby. A to už nejsou žádný domy, to je prostě jenom ta zdevastovaná sekundární. A to jsou tě tropy. A jak jdeš postupně do těch chladnějších tak tam oblastí, už ne. Tak tam už se musí uzavřít těch bytů, protože oni jsou to vlastně všechno tropické zvířata, které celý ten druhý rok neprežijí. Vlastně jako ještě teda jedna věc. To, že strašně důležitý ekonomicky zvíře není vůbec studovaný, není výjimka, ale je to normální a doporučuji příklad krysy. O tý se neví vůbec nic, ale vůbec. No tak proto je taky druhá skupina, který pracujete, je to jasně. A... Krysa. Ale ten fotka není na tom jako zase. No je. O divokým se nevímá. No. Prostě pořád je řeč o těch jako v, jako urbálních prostředích, respektive teda zemědělských v těch tropech, jak to vypadá v nějakých jako menších subsistenčních společnostech? Mají taky šváby? Menších čo? No, když budeš mít právě nějakou jako v vesnici na Papuji, tak to břeho jsou zahrádkáři nebo u nějakých lovců, sběračů nebo u pastevců. Pastevecké společnosti. No, prostě mimo zemědělce. No, no, to je zajímavá otázka vlastně. No, že jsem lidi očekával, že bych tam bylo méně. Ale já nevím. Neví se. Neví se. Jsou skoro všichni pak dneska zemědělci. Tam ještě jo, pardon. Pygmejové nic. Ty Somálci taky skoro nic, nebo málo. Jo, a to je jako by pozorování ad hoc, no, tak. Moc krásná přednáška, já za váma přijdu. Nutně mě při tohle posledním musel napohnout mitochondriální epigenetika populační, mitochondriální EVA, která samozřejmě mapy máme v našem ústavu rozpracovaný na halogenech a oxidačním stresu jako jediným ústavu v Evropě. To děláme 70 let. Já musím říct, že je to nádherná, prakticky velmi využitelná mapa, která je up to date, použitelná v epidemiologii současné migrační politiky. My děláme potravní řetězec 21. v uvozovkách aminokyselný selenocystein, Dánsko, Norsko, Švédsko. Máme v tom 300 milionů výzkumů a prostě toto je prakticky velmi využitelná primomarkerová přetážka migrace epidemiologické, která samozřejmě je v závěsu na halogenový přístup oxidačnímu stresu, mitochondriální EVA. Já vám jenom říkám, že mám, můžu za váma přijít. Mám kontakt na vás. Je to víc než prakticky využitelný. Já vám to takhle nemůžu říct, ukážu vám mapy, které máme na českém masivu. To si potom povíme, dobře? Tak, jdem takže. Tak, a Honza, ano? Já nevím teda, jako třeba to bude úplná blbost, jo, ale nebo to aspoň jako pozbudí nějaké myšlenky. Ale jako mě napadla taková analogie s těma holubama, který se rozšířili taky poměrně jako pozdě. Nikdo by to jako předem nečekal, je to nějaký prostě zvláštní prostředí jako těch domů, který jim připomíná nějaký ty skalní města a prostě jim to vyhovuje a tak. Jestli prostě pro ty šváby naše jako lidská krajina nebo vůbec to osídlení jako se taky zvláštním způsobem netrefilo jako do toho jejich vkusu a zrovna prostě jako tady toho druhu, protože my máme jako všude možně ohromný množství biomasy, kterou ale jako nic nežere, protože my to jako účinně chráníme před tím, co by to mohlo sežrat, různý ty zásoby těch potravin nebo odpadky, které jako vyvážíme a takhle. A vlastně jako tím simulujeme hodně podobné prostředí nějakému tomu tropickému. Jo? A třeba jako ten hmyz, který jako žije přirozeně tady v tom jiném pásmu, není tak dobře schopný jako využít výhody tohohle toho prostředí, zatímco ten tropický, který jako se na to adaptoval, tak je schopný na to lepší přesedlat. Je to komplexné. No každopádně jako to prostředí jako vnútri i domů jako přibližuje to tropické prostředí do nějaké míry možné to při některých tropických proudků. Ale že jako obvykle, to jsou třeba ty lázně, jo, jak jsi tam zmiňovala. Tam je to teplo ještě, je vlhko, všechno najednou. Ale že vlastně ty naše domy a města mají i jako jiný rysy toho tropického prostředí, že tam je třeba ta jako velká biomasa, kterou ale jako nic nežere, protože třeba když doma máme ty potraviny, tak my je chráníme před tím, co by je sežralo. Jo? A když jsou někdy nějaké odpadky, tak se třeba často vyváží, jo? Samozřejmě něco se do toho pustí, ale pořád tady jakoby je velké množství nějaké biomasy, jak nějaké ty rozpadající se stromy třeba tak, kterou oni jako jsou naučení dobře využít. Nevím, no, jako oni zase jako jsou nenároční na tu biomasu a nevím, no, prostě dokážu být i v takýchto priestoroch, kde vlastně to asi biomasa zrovna nie je velká. Fakt nevím. A já si myslím, že to má zůstat pravdu s tou biomasou a že já si myslím, že těm švábům o tu biomasu téměř vůbec nejde. Hele, oni ty šváby toho za stolik nesežerou. A nejsou vůbec jako na to žrádlo náročný a oni v podstatě se ani nějak extrémně rychle nemnoží. Jako, když si to porovnáš s jinýma hmyzama, třeba nevím, s mšicema nebo i s myšma prostě, tak ty šváby jsou dost pomalý. Ale jim jde v podstatě o to, že my jim opravdu děláme ty domečky. Že jim děláme prostředí, který je bezpečný a stabilní a je jim v něm dobře. A nemají tady ani ne ta konkurenci, oni tady nemají ty predátory. Jako my je můžeme rozšlápnout, ale to je tak jako všechno. No tak to tady ještě nezaznělo, tak byla řeč o parazitoidech, ale ne o predátorech v tropech. Mm-hmm. No, vysloveně nějaké specializované predátory nejsou, protože ta jejich abundance v porovnání s jiným hmyzom je tak velká, aby tam vznikly specializace, ale prostě tvoří součas jedálníčku randomu prostě. Když na něho natrafíš, tak ho chytíš, jo. Jaká je historie, úloha v tom ekosystému v těch tropoch je ta dekompozičná prostě. Jako, v podstatě jsou to jako důležitý rozkladači. Ono teda jich je poměrně hodně, že jo, ten počet těch druhů, to bylo i s termitama a... Bez, já jsem to zapomněla vlastně povedat, že vůbec jsem nezahrňovala termity, to jsem jako nepovedala. No. Jo, a... Ale je jich hodně, co jiného takhle v těch tropech ještě je tak početný, z čeho by se mohl stát nějaký takovej synantrop? Jo, protože možná, že to, že je to čistě jako statistická záležitost, že zrovna ty šváby, jako prostě jich je hodně druhů, tak to by bylo, aby se... Málo, málo? Vlastně málo, to je tak jako... I s těmi termitmi dokopy, když jich zobere člověk, tak je to 7,5 tisíc druhů asi. A je to vlastně taká středně menší skupina rád hmyzů vlastně. No je to vlastně malá skupina. Jo. Tak tady by byla důležitější početnost jako taková, ne? No, já si myslím, že ne. Že tam jde o to, který druh z plastičtí. ale... Tam je potřeba hodně druhů, tak. Pokud není žádný urgentní dotaz, tak... Já bych chtěl mluvit, že bych chtěl teda sem domestikovat nebo prostě chovat nebo dát jako domácí mazlíček takový ty blejska, toho blejskavýho švába, co tam byl, jako to bylo krásný, kdyby nám to pobíhalo tady do baráka. Tak to se chová jako krabička, no, právě. Jak to tady nahoře je velký chov, můžeš tam vybrat, oni to jinak pařej, protože to prej se nerozmnožou dobře, ta furt to zabíjej, že jo, jak se to rozmnožuje. A to tady máte? No víš, kolik je tam můžeš na exkurzi? Jo. Kolik máte tam druhů? Mimo zase. 50. Kolik máte druhů? 100, jo, no vidíš, tady je. 70 na teraz. No, jako 100 populací. Švábí zoologickou, to nevíš, no. Prožil celou kariéru a nevíš, že jsou šváby, no to oni pěkně syčejí. Tak, takže tím se loučíme oficiální část, děkujeme mnohokrát.